कहाँ तक तो हुआ था? कहाँ? अच्छा यहाँ तक तो हुआ था। अच्छा कहाँ से? अरे प्राचाम ग्राम सत्य से पता नहीं चलेगा है ना? ऐसा शुक्र बैठी है ना, पता नहीं चलेगा। इतने लिखा है देखो, मेरे देखो देखो, ये हो गया था संवत्सरा ग्रहण हो गया था। हाँ व्याहरति मृग कालवाचिन्ह, काल की अनुवृत्ति है। सप्तम्ता शब्दायते इत्यर्थे अनादेशी हो। शब्दायते ये किसका अर्थ है? व्याहरति, व्याहरति स मृगश्चेत, स मृगश्चेत चाहिए, चेत है पाठ है। यो व्याहरति स मृगश्चेत, निशायाम व्याहरति, निशा शब्द से हो जाएगा अन, नैश बनेगा मृग, ठाई हो जाए तो नैशिका बन जाएगा नैशिका। निशा प्रदशाभ्याम इति अन ठयों, निशा प्रदशाभ्याम सूत्र आया है, निशा प्रदशाभ्याम ठाई हो जाएगा नैशिका। तदस्य सोढ़म कालातीतव निशा सहचरितम अध्ययनम निशा, तत्सोढ़म अस्य निशा सोढ़म अस्य सहन करने योग्य सोढ़, सहमर्षण धातु से निष्ठा करेंगे, सह अगर त होढ़ झस तत्ष्टुनाष्टु ढोढ़े लप सोढ़ बन जाएगा। नैसिकम नैसह तत्र भवः श्रुग्न भव, श्रग्न औन हो गया, राष्ट्रीय भव राष्ट्रीय क्या प्रत्यय हुआ? घक, यहाँ प्रत्यय घक हो गया, ख घ क्या सूत्र? दिगादिभ्यो यत, यत हो जाएगा दि, किसी अर्थ में होगा भाव अर्थ, दिशि भव दिश्यम, वर्गे भवम वर्ग्यम, शरीरावयवाच्च दंते भव दंत्यम, कंठे भव कंठ्यम, दंत्यम क्या है? अंत्य तो दिगादि भय तो होगा, शरीरावय नहीं होगा अंत्य में बनेगा दिगादि भूयत। प्राचांग नगरांते, प्राचाम देशे नगरांते अंगे, पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य च अचाम आदिर अच वृद्धि ही, नगरांत होता है पूर्व पदस्य उत्तर पदस्य अचाम आदिर अच वृद्धि। इंतिनिति की सुम नगरे भव सहुम नागर, पुण्ड्र नगरे भव पौंड्र नागर, प्राचां किम मद्र नगरम उदक्षु है उत्तर में, तत्र भव यहाँ उभय पद वृद्धि नहीं हुई, तदिति सोचा माधे माद्र नगर जंगल धेनु बल जान्तस्य विभाषितमुत्तरम्। जंगल धेनु बल ज अंत में हो तो उत्तर पद विकल्प से वृद्धि, जंगलादि अंतस्य अंगस्य पूर्वपदस्य अचाम आदि अच वृद्धि, जंगलादि अंत अंग हो पूर्वपद के आदि अच की वृद्धि, किंतु उत्तर पद से तो वा इंतिणिति की निमित्त इंतिणिति की, उत्तर पद की वृद्धि विकल्प है नित्य है, पूर्वपद की वृद्धि होगी। कुरु जंगले भवम कौरु जंगलम, दूसरा रूप क्या बनेगा? कौरु जंगलम। आगे है विश्वधेनु, विश्वधेनु धेनु अंत जंगल धेनु, विश्वधेनु ये भी कोई जंग देश का नाम, कुरु जंगल आदि शब्द देश विषय। विश्वधेनु सुभवम वैश्वधेनुकम वैश्वधैनवम, धैनवम धेनु का नहीं, वैश्वधैनवम, धैनव में क्या प्रत्यय हुआ? अन, अवैश्वधैनव में दोनों में अन है, और गुण किस में लगा? दो नाम सौवर्ण वलजम सौवर्ण वालजम सुवर्ण वाले से जात भव आदि नहीं जात नहीं भव अर्थ में सौवर्ण वलजम सौवर्ण बालजम ये देश नाम है। धृति कुक्षि कल शिवस्त्यहेर ढै धृति कुक्षि कलशी वस्ति अस्ति और अहि इनसे ढय धृतो भव भवम धृति आदि ऐसे बुद्धि उनसे दार्तेय बन गया। धृति क्या मालूम है? चर्म भस्त्र का धृति है, ढौकुनी लोहार के पास रहता है हवा करते हैं ढौकुनी दार्तेयम धृति का कुक्षम भव कुक्ष भव कौक्षयम कलश भव कलसी घट तत्र भवम कालशय्यम ढाय प्रत्यय हो गया और अस्थि और अहि तत्र अस्थि इति विभक्ति प्रतिरूपकम अव्ययम टीका में है सत्तायाम धनार्थ में तत्र भव आस्तेयम अहि सर्प तत्र भव आहेयम बन जाएगा। अहि शब्द का क्या थे? ग्रीवाभ्यो अंश से क्या प्रत्यय होगा? चार ढाय ग्रैवेयम क्या प्रत्यय हुआ? ढय अन करेंगे तो क्या होगा? ग्रैवम गंभीरा यह क्या प्रत्यय होगा? यह में क्या रहेगा? यह की संज्ञा चुट्टू गंभीर शब्द से गंभीर भवम गांभीर्यम यह प्रत्यय गांभीर्यम बन गया। पंचजनाद उपसंख्यानम भाव अर्थ में हो जाएगा पुरुष अर्थ में पंचजन है पुरुष तत्र भव पांचजन्यम अभिभावाच परिमुखम भवम पारिमुख्यम क्या प्रत्यय हुआ? या परिमुखादिभ्य एवेष्यते अभिभाव कहें तो बहुत है सब नहीं परिमुखादि कुछ गण है यानी अभिभाव से होगा। यह नेह उपकुल कुल से समीपम उपकूलम किंतु उपकूले भव उपकूलम भव अर्थ में यह नहीं यह नहीं हुआ अन हो गया उपकूल बन गया। अंतःपुर पदार्थ हैं अभिभावति की अनुवृत्ति है अभिभावित वेश्मनीति अंतर्वेश्मन वेश्मम वेश्मनी ये विग्रह है समास करने आलोक विग्रह क्या बनेगा? अंतर वेश्मन की अंतर समास किस सूत्र से होगा? अभिव्यक्ति किस अर्थ में? विभक्ति अर्थ में सप्तमी अंत में तो अंतर वेश्मन नकारांत वेश्मन नकारांत है न कहा जाएगा नस्तती लोप कैसे होगा पर में कोई निमित्त चाहिए ना हैं ठाय प्रत्यय हुआ ठाय प्रत्यय नहीं ठाय अभी नहीं हुआ अभी क्या अभी तो पहले समास करना अभी ठाय नहीं हुआ नश्च सूत्र है नश्च है अनश्च अनश्च अनश्च टच होगा टच में नस्तती लोप हो जाएगा अंतर्वेश्मम बन जाएगा फिर अंतर्वेश्मम भव आगे हो गया ये सूत्र से लग गया ठाई हो जाएगा तो आंतर्वेश्मिकम ठसी का हो गया आंतर्वेश्मिकम बन गया। अंतर्गणे गणे ऐसे भी अंतर्गण होगा गणे इति अंतर्गणम अभिभाषमास अंतर्गणम भव इति आंतर्गणिकम अध्यात्म्यादेश ठाई इष्यते अध्यात्म शब्द से ठाय प्रत्यय हो गया अध्यात्म कैसे बनेगा? अध्यात्मम विग्रह आत्मनि अलौक्य विग्रह बोलो आत्मन गी अधि समाज के सूत्र से अभिमंत सति सुपधातुलोप हो गया अधि आत्मन आगे बोलो हैं ठाय हो जाएगा ठाय नहीं होगा क्या होगा? हाँ अनश्च सूत्र समासांत अच टच उसके बाद क्या सूत्र लग गया त्रिलोक क्या रूप बनेगा? अध्यात्म, अध्यात्म बन जाएगा ना, ना भी भावा तत्व पंचमा। आगे विग्रह क्या करना? अध्यात्मम भव भवम, आध्यात्म बनेगा, आध्यात्मिकम, आध्यात्म ठय हो गया, आध्यात्मिकम, अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। अनुसतिकादीनांच क्या करता है? ऐसा उभय पद वृद्धि सियाद इंत्रिणी कित चे लघुम है सूत्र। अधिदैव आधिदैविकम, पहले क्या विग्रह, इसका विग्रह क्या होगा? देवेशु इति अधिदेवम, आगे विग्रह अधिदेव भव, अधिदेवम भव बनेगा, अधिदेवम नहीं बनेगा, तृतीय सप्तमी और बहुलम, अधिदेवम अधिदेव दोनों बनेगा, अधिदेवम भव क्या प्रत्यय होगा? अध्यात्मादिष्ठाय हो जाएगा और आनुसति का आदिनाच उभय पद वृद्धि आदि दैवी दैवकम दैविकम आदि भौतिकम इस प्रकार। और अहलौकिकम विग्रह क्या होगा? इहलोके भवम अहलौकिकम, पारलौकिकम परलोक पारलौकिकम। अध्यात्मादिर अध्यात्मादिर आकृति गण है। देविका शिंसपा दित्यवाड दीर्घ सत्र श्रेयसा मात, ये अभी तक चला था वृद्धि आदि से वृद्धि, उसका अपवाद है। ऐसा पंचानाम वृद्धि प्राप्ता वादेर अच आद इंतिनिति किति च, आदि को क्या आदेश होगा? आ हो जाएगा। देवी का शिंसा पादी है, ये देवी का नदी का नाम है, तस्याम भव देवी का एम भव प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय हो गया देवी का कुल अन प्रत्यय, सामान्य अन प्रत्यय है, देवी का तो नदी है स्त्रीलिंग है तो सामान्य अन, जहाँ विशेष नहीं अन है, अन होने के बाद आदि से वृद्धि नहीं होकर आ हो गया दाविकम, देविका कुले भवा दाविका कुला शालय, देविका कुल शब्द से भी है, देविका कुले देविका है कुलम, देविका कुलम तत्र भवा दाविका कुला शालय धान है। शिंसपाया विकार पहले बन जाएगा, अन प्रत्यकन्ना सांसप बन जाएगा, सांसप होने के बाद उसके बाद ये हो जाएगा तत्र भव, तत्र भव शिंसा विकार हो गया सांसप, नहीं नहीं ये तो हो गया कुछ नहीं, शिंसपा विकार ये पलाशा दिभ्यो वा सूत्र से अय प्रत्यय हुआ, क्या प्रत्यय हुआ? अय, और सी के सा हो गया सांसप हो गया चमस, चमस के पात्र बनाते हैं कर्म व्यय होता है, शिंसपा है पलाश वृक्ष, शिंसपा पलाश है, हाँ नहीं पलाश नहीं, शीशम शीशम शिंसपा वो शीशम होगा, हाँ अशोक वो सीता जी जब थे वहाँ भी, वहाँ भी शिंसपा वृक्ष है, शिंसपा आता है किंतु तो थे अशोक वन में थी शिंसपा, शीशम है शिंसपा, पलाश शब्द हो गया आगे, अच्छा पलाश आदि गण में है, शिंसपा विकार सांसप चमस पलाशादि सत्र से अय हो गया। द्वितीय इदम, द्वितीय में या द्वितीयवाह शब्द है, क्या शब्द है? द्वितीयवाह, द्वितीयम वहती वह से श्रेणी होकर द्वितीयवाह बनता है, उसका षष्ट्यंत क्या बनेगा? द्वितीयवाह शब्द है षष्ट्यंत द्वितीय अह, प्रथम क्या बनेगा? द्वितीय वाड, द्वितीय प्रथम द्वितीयादि बहुवचन क्या बनेगा? द्वितीय हो, द्वितीय हो इदम, आलोक विरोह कैसे होगा? द्वितीय हो इदम लौकिक विग्रह अलौकिक द्वित्य वाह वाह अग्रे गस द्वितीय वाह गस अग्रे अन करने के बाद ये भ संज्ञा हो सुप धातु रूप में भ संज्ञा से फिर संप्रसारण हो जाएगा केसत से बाह उठ हो जाए संप्रसारण बाह उठे ते दत्तृष वृद्धि दि को आ हो गया दाउत्योहम दीर्घ सत्र भवम दार्घ सत्रम हो गया अन प्रत्यय श्रेयसी भवम श्रायसम श्रेय में एकार को आ हो गया श्रायसम ग्रामात पर्यन पूर्वात ठाए प्रत्यय हो जाएगा परिपूर्वक अनुपूर्वक अपपरिवर्जने पहले आय सूत्र कर्म प्रवचन संज्ञा अपपरिवर्ज पंचमे समास हो जाएगा अपग्रामात परिग्रामात अप नहीं ना इसमें परि ग्रामात परियनु परिग्रामात ग्राम के बाहर अर्थ में अव्यभावत हो गया परिग्रामात यदि परिग्रामम भव पारिग्रामिकम बुद्धि होगी पारिग्रामिकम और ग्राम से समीपम अनु अन्वय के पश्चात अर्थ होता है अनुका ग्राम से पश्चात अनुग्रामम अनुग्रामम भव ठाए हो गया किसे ठाए हुआ ग्राम पर अनुग्रामिका बन गया जिह्वा मूलांगुले छह किस अर्थ में होगा तत्र भवम जिह्वा मूले भव जिह्वा मूलियम छ को यह हो गया अंगुलिया अंगुलो भव अंगुल्याम अंगुल अंगुलियम अंगुलियम मुद्रिकादि वर्गांता च कवर्गे भवम कवर्गीयम अशब्दे यथा वन्यतरस्याम कवर्गीयम तो वर्ण हो जाएगा किंतु अशब्दे शब्द भिन्न होगा तो यथौ यच्च खच्च विकल्प से पक्षे पूर्वेण छवि हो जाएगा मद्वर्गे भव मद्वर्ग्यः क्या प्रत्यय हुआ यत छ नहीं और ख हो जाएगा तो मद्वर्गिण और मद्वर्गीय कैसे बनेगा छ प्रत्यय हो गया यहाँ वर्ग शब्द से मेरे पक्ष अर्थ में अशब्द किम क वर्गीय वर्ण क वर्गे भव यहाँ वर्ण होने से केवल छ हुआ किसे छ हुआ वर्गांता च कर्ण ललाटात कनलंकारे कर्ण और ललाट से कन अलंकार अर्थ में कर्णे भवा कर्णिका कन हो गया कर्ण ललाट कन और त्रिलिंग में टाप हो जाएगा प्रत्यस्तात् कर्णिका बन गया ललाटे भव भवा ललाटिका तत्र भव अर्थ में ककार की संज्ञा किस सूत्र से लसक अत्यधित नहीं हुआ तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नामना तस्य व्याख्यान इस अर्थ में होगा व्याख्यातव्य नामना व्याख्यातव्य नाम से सुपाम व्याख्यान सौप ग्रंथ सुप के संबंधी व्याख्यान है सौप हो गया अन हो गया ग्रंथ तिंगाम व्याख्यान तइंग व्याख्या तो कार्त होता है कृति कार्त हो गया कृति कृति हाँ कृति कृता हाँ कृत प्रत्यय कृताम व्याख्यान कार्त बन गया सुप सुभवम सौपम च दिया है च देने से भवर्थ भी हो जाए व्याख्या है तो अनिति व्याख्यान ग्रंथ है तस्य जो दिया तस्य व्याख्यान पुल्लिंग दिया है नहीं तो ल्यूट तो नपुंसक होना चाहिए व्याख्याते अनेन इति व्याख्यान ग्रंथ कर दिया सामान्य ग्रंथ के लिए पुल्लिंग अर्थ उसके बाद भव अर्थ में हो जाएगा च देने से च दिया है ना व्याख्यान इति च च देने से तत्र भव भी हो जाएगा शुभ शुभवम सौपम बभचो अंतोदाता ठय बहुत अचवाला हो अंतदात से ठय हो जाएगा सत्वनत्वर विधायकम शास्त्रम सत्वनत्वम गौण प्रयोग सत्वणत्व विधायक शास्त्र हो गया सत्वणत्व तस्य व्याख्यान तत्र भववा सत्वणत्व से ठय हो गया सात्वणत्विक बन जाएगा। समास से अंतोदात हो जाएगा सत्वम च नत्वम च सत्वणत्व का हो जाएगा समाहार द्वंद्व हो जाएगा उसके ग्रंथ के लिए सत्वणत्व हो गया। क्रतु यज्ञेभ्यश्च क्रतु यज्ञ से भी हो जाएगा प्रत्यर्थय सोम साध्येषु यागेषु एतौ प्रसिद्धौ एतौ का अर्थ क्रतु और यज्ञ। क्रतु और यज्ञ शब्द सोम साध्य यज्ञ में प्रसिद्ध तत्र अन्यतर उपादान न क्रतु अथवा यज्ञ एक लेखने से दोनों ग्रहण हो सकता है। उभय उपादान सामर्थ्याद असोम का यह गृहते सोम साध्य नहीं हो तो भी कृतयज्ञ का ग्रहण हो जाएगा। अग्निष्टोम से व्याख्यान तत्र भववा ये अग्निष्टोम सोम आ गए आग्निष्टमी का बनी का अठाए प्रत्यय होकर के वाजपेय से व्याख्यान हो अथवा तत्र भव वाजपेयी कह राजस्य से व्याख्यान तत्र राजस्वी एक ठसी का पाक यज्ञ ये यज्ञ है पाक साध्य पाक यज्ञ कह नाभ यज्ञ होता है नव यज्ञ मार्गश्री मास में होता है नूतन धान आदि होने पर उसे प्रोडास बनाकर करेंगे तो नव यज्ञ होता है तत्र भव नाभ यज्ञ कह बहुवचनम स्वरूप विधान निराशार्थम जो दिया कृतु यज्ञ भ्यश्च यदि यज्ञ क्रतु स्वरूप का नाम लेते द्विवचन होता है कृतु यज्ञ व्यकन से क्रतु शब्द यज्ञ शब्द नहीं लेना अनंतोदात्तार्थ आरंभ पहले के सूत्र आया बहुवचो अंतोदात्ता ठय दिया ये जो कृतयोग राजस्व इत्यादि बहुवच है तो वहाँ से ठय हो सकता था तो अंतोदात्त होगा तो हो जाएगा अंतोदात्त नहीं तो नहीं होना चाहिए तो अंतोदात्त नहीं होने पर भी करने के लिए ये सूत्र आरंभ किया। कौन सूत्र कृतयज्ञ भेष इसमें कोई कोई एक दो अंतोदात्त है दिया है नव यद्यपि अग्निष्टम शब्द अंतोदात है नवयज्ञ शब्द भी षष्ठी समास से समास से अंतोदात होता है तथापि अन्य के लिए सूत्रारंभ किया गया तो ये अंतोदात होने पर भी परत्वात यह लग जाएगा। अध्याय स्वे वर्षे अध्यायेषु एव ऋषे ऋषि शब्देभ्य लक्षण व्याख्ये ग्रंथवृत्तिभ्य व्याख्ये ग्रंथ का नाम ऋषिवाचक शब्द लक्षणा से जिन ऋषियों के द्वारा दृष्ट मंत्र है उसी मंत्र का व्याख्यान ग्रंथ को भी ऋषि के नाम से कहेंगे तो ग्रंथ भव्य व्याख्यान अर्थ में ठाय हो जाएगा। अध्याय में वशिष्ठ ने दृष्ट मंत्र हो गया वशिष्ठ तस्य व्याख्यान तत्र भववा वासिष्ठी को अध्याय इसी वशिष्ठ के द्वारा जो दिखा गया ज्ञात हो गया मंत्र उसका व्याख्यान हो अथवा मंत्र में होने वाला हो तो वासिष्ठी को अध्याय अध्याय से किम वासिष्ठ रिक यह अध्यायार्थ नहीं है अध्यायार्थ नहीं होने से ठय नहीं हुआ अन होकर के त्रिधानंगी पे हो गया वासिष्ठ रिक ही पुरो पौरोडास पुरोडासात ठन पौरोडास और पुरोडास दोनों से ठन हो जाएगा। पुरोडास सहचरित मंत्र पुरोडास सैव पौरोडास सर्थ में प्रज्ञा दिवस चरण हो जाएगा तो दोनों ततस्थन किस स्थान प्रत्यय होगा पुरोडास शब्द से या पौरोडास से दोनों से स्थान ठसी हो गया पौरोडासिक पौरोडासिक पुरोडासिक जब पौरोडास शब्द से होगा पौरोडासिक और पुरोडास शब्द से करेंगे तो क्या होगा पुरोडासी का आदेश वृद्धि नहीं होगी पहले में कैसे होगी हाँ पुरोडास शब्द कैसे बना हाँ पहले आना होता ओम नेता वसाने।